muhterem efendim, ibadetleri cennet arzusu, cehennem korkusu, mehabet duygusu ya da abd-mabud şuuruyla eda etme açılarından, sofilerin taksimiyle taciran, bendegan, sadıkan ve aşikan zümrelerinin hususiyetleri nelerdir? Kalbin zümrüt tepelerinde bu taksimatı da ihtiva edecek şekilde müstakil bir bahis olarak ele alınan tebettür kavramı hangi manalara gelmektedir? Cennet arzusu, cehennem korkusu, cennete gireyim diye ibadet yapma, cennet arzusu olmalı insanlarda. Fakat katiyen ibadetler cennete girmeye bağlanmamalı. Cennete girmenin vesilesi sayılmamalı, basamakları sayılmamalı. Belki onlar o kudreti namütenaya veya re'feti rahmeti namütenaya vazifemiz, mesuliyetlerimiz adına sunulan ubudiyetler olmalı. Derecesine göre ubudetler olmalı. Ve cennete girme meselesini Cenab-ı Hakk'ın lütfundan ikisri olarak beklemeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadis-i şerifte ifade buyurdukları da bunu teyit ediyor. Hiç kimse ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sahabi diyor ki sen de mi ya Resulallah? Şimdi kendi durumunu belirleme adına sahabinin böyle sorması onun firaset enginliğine delalet eder. Şimdi meseleyi kaynağından Efendimiz gibi bir insanda test ederse kendi konumumuzu anlama daha kolay olur. Sen de mi ya Resulallah? Buyuruyor ki evet ben de amelimle cennete giremem. İlla en yetegemmeden yallahu bir rahmetin min bir rivayette de ve fadli. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle ben öyle mana veriyorum. Sarar sarmalarsa fazlıyla ekstra lütuflarıyla serfiraz kılarsa ancak cennete girebilirim diyor. Demek ki Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi cennet Cenab-ı Hakk'ın fazlıdır yani. Cehennemden kurtarma da Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir fazlıdır. Ayrı bir lütfudur. Bu açıdan da böyle fazla lütfa dayanan bir kısım mesnetleri fazl ve lütf olan veya rahmetin vüsatı olan, genişliği olan meseleler ibadeti tahtı bunlara bağlamamak lazım. Bunları onlara havale etmek lazım. Onlar o yükü kaldıracak güçtedir. Onlar namütenahi güçtedir. Rahmeti ilahinin halletmeyeceği problem yoktur. Fazlı ilahinin halletmeyeceği problem yoktur. Onlar onu halledecekken ben ibadeti taatımı bir kul olarak niye Rabbime tahsis etmeyeyim? İbadet deyip, ubudiyet deyip, ubudet deyip onun karşısında iki büklüm olmayayım, yerlere kapanmayayım, yaptığım her şey senin için, senin için, senin için demeyeyim. Bu açıdan hani cennete girme arzusu, cehennemden korunma arzusu ibadete birer esas gibi kabul edilirse şayet orada bile insan bir darlığa düşmüş olur. Bakın onu isteme başka meseledir. Sabah akşam biz dualarımızda Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar 7 defa diyoruz. O bir yönüyle terhip de daha ciddi durmak. Diğerinde de Allahümme etkine cennete melabrar, Allahümme etkine cennete 3 defa diyoruz. Terhip ona göre biraz daha hafif yani. Oradan sakınınca zaten 7 ile oradan sakınınca onun tamamlanması meselesi 10 meselesi orada bu ecirna minennarla oluyor. Onu Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, keremine havale ediyoruz. Bugün fıkıhta mecellede havale bahsini okumuştuk ya, havale ediyoruz. Öyle birine havale ediyoruz ki o mesele. O meselede katiyen ve katibeten falso ve fiyasko yaşanmaz. O almışsa üzerine mutlaka o problem çözülür. Öyleyse ben bana düşen şeyi yapmalıyım yani. Şimdi birincisi cennet arzusu, ikincisi cehennem korkusu, bir de mehabet duygusu ya da işte abd mabud şuuruyla eda etme. Evet, Cenab-ı Hakk'ın mehabetinden, azametinden, ululuğundan sakınarak bu bir dereceye göre kabul edilecek bir şeydir. Keşke Cenab-ı Hak hepimizin kalbini o mehabeti yani bir büyük karşısında, namütenahi bir büyük karşısında duyulabilecek heybeti duyma. O mekafeti duyma bir yönüyle. İki büklüm olma duygusu. Bu da bir yönüyle diğerlerinin üstünde yani cenneti isteme ve cehennemden ecirna minen nar deme, necna minen nar deme, halisna minen nar demeye göre rüçhaniyeti var. Diğeri de abd mabud şuuruyla eda etme açılarında Allah Rabbimdir. Muhakkakin öyle dedikleri için o sözü tekrar edeceğim. Allah, Allah olduğu için mabuttur. Olduğu kelimesi keynunete delalet etmesi açısından dıkı alfazdan kullanıyoruz. Oldu diye bir şey yok Allah'tır yani. Allah mabudu mutlak, maksudu bil istihkak, mahbubu bil hak'dır. Ondan dolayı da efendim biz ibadet ediyoruz. Allah, Allah'tır. İşte bunlar da onun hakkıdır diyoruz. Evet, yoksa biz ibadet ediyoruz da işte Allah'tır. Biz seviyoruz Allah'tır. Meseleyi tersine çevirme değil. Orada hiç farkına varmadan putperestliğe girilir. Ayrı bir mesele. Fatiha tefsirinde zannediyorum İyyâke na'budu'da Allâhu hamdi yazır. Bu esmiliğe temas ediyor. Şimdi bu zaviyeden bakınca o birincilere taciran diyoruz yani. Bunlar pazarlama işindeler. Yani ben ibadet edeyim, oruç tutayım, zekat vereyim, sen de bana cenneti ver. Verecek onu siz. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَوَمَنْ وَلَمْ بَنْ اِلَهُمْ جَنَّةِ Her şeyin Allah verince Allah seni boş bırakmaz. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını öven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrini vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Yapar Allah Celle Celaluhu. Seni boş bırakmaz. Yüzüstü bırakmaz. Fakat ibadet-i taatını o mülahazaya bağlayınca sen tüccarlardan bir tüccarsın. Ticarettesin, pazardasın. Öyle değil. Oysa ki yaptığın şey istediğin şeye tekabül edecek bir şey değil. İkincilerine gelince onlar da bendegan. Üçüncülere gelince onlar da sadıkan. Doğru hakikaten Allah'a kulluk şuuruyla yapıyorlar. Ama dördüncülere gelince aşıkan onlar. Maşuk, hiçbir şey istemeden. Bu sevilmek onun hakkı ve bizim de vazifemiz olduğu için sevilir. Mecnun Leyla'nın arkasından koşarken o ona şunu verdiğinden dolayı değildir. Biraz evvel söylediğim o üsturelerdeki aşıkları bir kere daha bahsedelim yani. Dağları delme pahasına maşukuna ulaşmak için Ferhat Şirin ona bir şey verdiğinden dolayı değil. Azra Vamık'a bir şey verdiğinden dolayı değil. Daha başka üstureler içinde ifade edilen Aslı Kerem düşünebilirsiniz onları. Yüzlercesi. Aşık, aşık olunabileceği şeye aşık olur, gönlünü ona verir ve karşılığında bir şey istemez. Hatta çok defa belki onunla bir araya geldiği zaman nitekim öyle derler üsturelerde. Füzuli'nindir o Leyla Mecnun hikayesi de belki şimdiye kadar yazılmış en güzel Leyla Mecnun hikayesi tasavvufi espri içinde yine Füzuli'nin o mükemmel nesriyle ele alınmıştır. Orada Leyla ile karşılaştığı zaman onun aradığı Leyla kendi hayalindeki Leyla, maşuku olan Leyla'dır. Bir yönüyle kavuşma onunla Leyla arasına giren bir engeldir yani. Onun için orada yani ben başka şey buldum yani ben esasen. O kendi duygularında, kendi his alemin enginliğinde kendisine gönlünü verdiği, dilbeste olduğu Leyla'nın Mecnun'udur. O da Şirin'in Ferhad'ıdır. Alvar İmam'ı da bu böyle söyler. Leyla'nındır Mecnun, Şirin'in Ferhad yok. Seyit Nigari Azeri ağzıyla konuşur. Çünkü son mısradan öyle anladım ben. Leyla'nındır Mecnun, Şirin'in Ferhat, ben divanı aşkın bir nevasiyem. Çok güzel de bestelemişlerdi. Leyla'nındır Mecnun, Şirin'in Ferhat, ben divanı aşkın bir nevasiyem. Divanı aşkın bir nevası olmak lazım bence. Onun için inlemek lazım yani. Ve inlerken alaka gösterdiler, duydular, dinlediler. Bir heyecan meydana getirdim. Bunları beklediğin zaman mızrabın da hukukuna tecavüz etmiş olursun, bamtelinin de hukukuna tecavüz etmiş olursun. Karıştırmayacaksın onları. Aşıkan olacaksın, taciran olmayacaksın. Aşıkan olacaksın, sadıkan olmayacaksın. Aşıkan olacaksın, bendegan olmayacaksın. Tebettül kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil suresinde İset'in bidayetinde peygamberliğin ilk gelen ayetler arasında nazil olanlardandır Mekke'de. Müzzemmil, müddessir. Müzzemmil'in manası örtüsüne bürünen demektir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin sıkleti, alemin farklılaşması, buğutların değişmesi, derinliklerin değişmesi, alemi lahuta kapıların açılması karşısında o meseleye böyle yavaş yavaş Allah tarafından rehabilite ediliyordu. İşin bidayetinde muktezai beşeriyet olarak çok ağır bir yük. Donanımı mükemmel olmasına rağmen bir heyecan, bir yönüyle belki halecan yaşamışlardı. Örtüsüne bürünmüştü. Zemmiluni zemmiluni demişti. Örtünme, beni örtün, beni örtün falan demişti. Titriyordu. Zangır zangır demek de ona karşı saygısızlık olursa ruhu seyyidülenen bağışlasın beni. Kur'an-ı Kerim o durumda Allah Celle Celle ya eyyühel müzzemmil kumilleyl dedi ona. Ey örtüsüne bürünen insan kalk geceyi ihya et dedi. İşte bu surenin içinde bir de ve tebettel ileyhi tebtila. Bir de ona karşı tebettül yolunda ol. Tebettel, tebettül tekellüf için. Yani bir kere masivadan kat'i alaka etmekle kalma. Kendini zorla tebettülde biraz. Varlık var olduğu halde, mahlukat var olduğu halde, senin arzuların var olduğu halde, evladı iyalin var olduğu halde, sen bir yönüyle bunları kendi düşünce ve izan dünyanda ademe mahkum ederek, yani cismaniyetinden sıyrılarak, bedeni varlıktan tecerrüt ederek, kalp ve ruhun yörüngesine bin. Allah'a öyle yürü. Tebettül. Ancak tebettül sayesinde tebdil olur. Maksut tebdildir esasen. Yani her şeyden kat'i alaka etmek keyfiyetinin zuhuru. Biri tefil babından gelir orada. O teksir içindir. Böyle çokça her şeyden kat'i alaka etme, ufkuna ulaşabilme, o zirveyi ihraz edebilme ancak tebettül yoluyla olur. Betül üstüne betül ol, betül üstüne betül ol, betül üstüne betül ol. Şimdi o tebettül meselesinden dolayıdır ki Hazreti Meryem validemize betül denmiştir. Yani her şey var olduğu halde fakat hiçbir şeyi görmeyip ona imanı nazar edip onda yoğunlaşıp konsantre olup bütün masivadan kat'i alaka ettiğinden dolayı, mihraba kapandığından dolayı, adeta öbür tarafın semeratıyla beslendiğinden dolayı küllema dakala aleyha zekeriyel mihrab, peygamber bu. Mihraba onun bulunduğu maksureye ne zaman girse orada kış gününde bile terü taze hurmalar ve üzümler buluyordu. Enna leki haza, bunlar nereden sana? Kale ya Meryem enna leki haza, kale huve min indillah. İnne Allah'a yerdikmiş. Her şeyden kat'i alaka edince her şey emre amade oluyor. Biraz evvelki Alvar İmamı'nın sözleri içinde arayın. Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğergahı da ağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet, derde dermandır ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Bulan bir faz var orada. Meryem validemize de betul denmiş. Yine kat'i alaka edip erkeklerden uzak durdu ondan. Vazifesi, misyonu gereği. Hazreti Mesih'e anne olması gereği. Semavi bir ilkah ile telkih edilmesi gereği her şeyden kat'i alaka etmiş. O mahsivadan kat'i alaka edince Allah da Celle Celaluhu binlerce, milyonlarca insana bedel ona bir Mesih evladı lütfediyor. Fazla seni bulmaz mı? Şimdi ona bundan dolayı betül demiş ve iffetini koruma mevzuunda bile temessül eden bir ruhani karşısında senden Allah'a sığınırım diyor. Tir tir titriyor. Ondan dolayı da Azra demişler. Azra. Bunlar sünnet-i sahiyada ve sözlüklere giren kelimelerdir. Betul ve azra mevzu. Şimdi öyle azralaşmak, öyle betulleşmek, her şey olduğu halde adeta her şeyden katı alaka edip müsemmillaha şeyen lakel eşya, şey olup da fakat o şeylere benzemeyen şeye yönelmek, burada tevhid-i kıble yapmak Hazreti Pir'in ifadesi bu. Veya İmam-ı Rabbani'den naklen kendisi tefevül yapıp açtığında mektubatı, İmam Rabbani ona diyor ki tevhid-i kıble yap diyor. Şu tarafa bu tarafa yönelme. Teveccühlerinde dağılma. Bir nefsin arzusu dersen, bir ikbal arzusu dersen, bir şöhret arzusu dersen, bir makam arzusu dersen, bir paye arzusu dersen, bir korku endişesi dersen dağılmış olursun. Oysa ki bütün gücünü ve kuvvetini tek bir noktaya teksif ederek esasen deleceğin şeyi delmelisin, kıracağın şeyi kırmalısın, kabuğundan sıyrılmalısın ve onu bulmalısın. Bütün bu güzergahtan geçmeden ona ulaşamazsın. İşte tevettül böyle bir yolda yürümenin, böyle bir güzergahın adı ve unvanıdır. Şimdi Efendimiz'e de Allah Celle Celaluhu o ağır misyonla serfiraz kılınmadan evvel veya kılınmanın başında diyor ki bu misyon öyle ağır bir yüktür ki tevettül etmeyince bunun altından kalkamazsın. Yani masiva içinde bulunabilirsin. Senin Hatice diye bir zevcen olabilir. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün diye kızların da olabilir. Ama işte onlar konumları itibariyle sadece senin saadet hanende birer emanettir. Haklarını o çerçevede riayet edeceksin. Ama senin gibi o güzel gözler sadece Allah'a teveccüh etmeli. O derin bakışlar sadece her yerde Allah'ı aramalı. Her yoldan Allah'a yürümeli. Her yerde buldum demeli. Her yerde oldum demeli. Her yerde kendinden uzaklaşmalı. Ve her yerde ona yaklaşmalı. Tebettülle ancak olabilecek bir mesele diyor. Yani müzzemmil diye örtünü art. Kalk insanlığın o ağır yükünü yüklen. Onlara hakikati göster. Cennete giden yolları göster. Gözlerini aç. Varlığı doğru okumalarını sağla. Böyle ağır bir misyonla serfiraz olacak insan hala dünyaya ait, cismaniyete ait, bedene ait bir kısım hülyaları varsa şayet o ağır misyonun altından kalkamaz. Kendini hesaba katıyorsa o bir şey yapamaz. İşte onun için tebettül diyor. Ve tebettel ileyi tebdila. Veskur isme rabbik. Rabbinin namı celilini zikret, an. Sık sık onu an. Ve sonra da tebtile ulaşmak için tebettül yoluna gir. O güzergahla tebtili elde et. Her şeyden masivada kat'i alaka etme ufkuna, zirvesine veya şahikasına ulaşmaya bak. Oradan varlığı çok farklı temaşa edecek. Çok farklı okuyacak. Çok farklı duyacak. Çok farklı şeylere şahit olacaksın. Bazıları tebettülü dünyadan tamamıyla el etek çekerek, evlenme ve ev bark edinme gibi nimetlerden vazgeçerek, hatta meşru lezzetleri de topyekün terk ederek, bütün ömrü inzivada geçirmek şeklinde tarif edilen ruhbanlığa benzetiyorlar. Tebettülü ruhbaniyetten ayıran en önemli farklılıklar nelerdir? Müslümanlıkta la rahbaniyete fil İslam, ruhbanlık yoktur. O ruhbanlığı bir kısım kimseler Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle icat ettiler. Belki bir dönemde ızdırari olarak bu türlü böyle şartlara zorlandıklarından dolayı yememe, içmeme, sufilerin inzivaları, halvetleri gibi, seyri sülukları, çilleleri gibi çilleye kendilerini tabi tuttular belli bir dönemde. Fakat sonrakilerde bu bir yönüyle suni ve cali gibi oldu yani. O dönemde diyelim Roma İmparatorluğu'nu böyle bu doğudaki Hristiyanlığa da uzandığı, onları da vesayeti altına aldığı dönemde ağır baskılara tabi tutuyordu. Değişik şeylerden onları mahrum ediyordu. hayatı içtimaiyenin içinde olmalarına fırsat vermiyorlardı. Batı Hristiyanlığının kabulüne, yani Konstantin'in Hristiyanlık adına tahrif ettiği Hristiyanlığa zorlanıyorlardı. İşte o Takyanus filan da Ashab-ı Kehf mevzu, onlar eğer sırasına göre kronolojik olarak öyle cereyan etmişse, o dönemde de onun valisiydi, vali umumisiydi Roma İmparatorluğu'nun, inanan insanlara, hakiki inanan insanlara baskı yapıyorlardı. Şimdi böyle bir dönemde, yani mağaraya giren insan belki bir hafta, belki 40 gün hiçbir şey yemeden ızdırari bir şey yapıyordu. Rehbaniyet diyelim. Evet, ruhbanlık yapıyordu orada. Yemiyordu, içmiyordu, az yiyor veya az içiyor, az uyuyor, hayrete varıyor. Ve bu suretle ona ulaşmaya çalışıyordu. Fakat daha sonra bu bir meslek halinde ele alındı. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah Celle Celaluhu onu onlara farz kılmamıştı. Zaruretlerin, ızdırarların ortaya getirdiği şeyler umumi bir cadde, objektif bir yol değildir, şehrat değildir. Değişik zamanda Müslümanlar da o türlü şeylere maruz kalabilirler. Hani hep anlatılır böyle, Şükrü Paşa Edirne müdafaasında belli bir süre normal askere çıkan tayinattan veriyor. O Hıdırlık tabiyelerinde Bulgar'a karşı müdafaa yapıyor. 6 ay mı, 1 sene mi? Bir gün geliyor ki levazmat azalıyor. Sadece hoşaf yapıyor. Buna diyor ekmeğinizi doğrayın, yiyin. Bir gün geliyor ki ekmek de bulamıyor. Birkaç kaşık bununla ayakta durmaya çalışın diyor yani. Bunu bilenler söylüyor. Zannediyorum torunu Sevgi Hanım, bunun hayatı var, hayatında da yazıyor bunları. Şimdi bunlar ızdırardır yani. Şimdi onlar böyle yaptılar diye bunu bir hayat tarzı, bir üslup olarak objektif şekilde ele aldığımız zaman bence bir yönüyle belki kendi yanlış içtihatlarımıza göre dini zorlaştırmış oluruz. Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar bu bid'atı icat ettiler. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Hakkıyla da ona riayet edemediler, uygulayamadılar. Şimdi biz böyle yapacağız falan diyorlar. Bu doğru değil yani. Hazreti İshak için bile derler, deve etini kendisine yasak edince o şeriatta bir hüküm oluyor onlar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hacca gitmek her sene mi diyene karşılık Efendimiz sükut buyuruyor. Bir daha sorunca sükut buyuruyor. Üçüncü defa diyor ki size bir şey söylendiği zaman da o mevzuda soru sormayın. Soru sorarsanız mesela altından kalkınmaz hale gelir. Ben gönlüm arzu eder ki bunun manası şudur yani. İmkanı olan her sene gitsin oraya. Fakat ben her sene gidilsin dersem şayet bu size bir vecibe olur ve altından kalkamazsınız o meselenin. Evet. Ama vahyi indiği zaman anlayamadığınız muğlak, müphem yerler varsa onu sorabilirsiniz. Bunun gibi insanlar din adına işi zorlaştırıcı, kendileri açısından altından kalkınmaz hale getirici şeyler icat eder, altına girerlerse işte o rehbaniyet olur. Onu icat ederler, sonra da altından kalkamazlar. Nitekim Abdullah İbni Amr İbni Lâh öyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli oruç Savmi Davud'tur. Bir gün yiyip bir gün bozma diyor. Bu hayır, ben dahasına kadirim, her gün tutarım diyor. Eşini ihmal ediyor. Her gece belki 500 rekat namaz kılıyor. Elinde avucunda ne varsa hepsini veriyor. Bir gün geliyor, yaşlanıyor. Orucu o seviyede götürmede zorlanıyor. Fakat bir kere de söz vermiş Efendimiz'e. Götürürüm demiş. Namazı o seviyede götürmede zorlanıyor. Yaş baş. Fakirin yaşına girin bakalım. Yani belki çok defa nafile namazlarınızı, yani şunun acaba şu iki rekatı böyle oturarak, yoksa sırılsıklam ter içinde kalıyorsunuz. Kalkamıyorsunuz altından mesela. Kendi kendine diyor ki keşke Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini kabul etseydim, ben bu meseleyi altından kalkınmaz hale getirmeseydim. Şimdi işte rahbaniyet odur yani. Onlar onu icat etmişlerdir. Ve o yönüyle de belki bir kürü sui istimalata kapılar açılmıştır. Aile hayatı, izdivaç hayatı vazgeçilmeyen bir realitedir bu. Biraz evvel dediğim gibi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizin hukukuna zerre kadar hukuk karşısında zerre kadar hak irtikap etmemiştir. Ve çok vesilelerle ifade edildiği gibi Ayşe validemize gece yatakta, özür dilerim, bağışlayın. Eşiyle beraber erkeğin o yatakta bulunması o kadının hakkıdır o da. Yani izdivacın bir yanı da odur. Şimdi bakın peygamberdeki inceliğe bakın. Hukuka riayetteki dikkate bakın. Temkine bakın. Ya Ayşe diyor, müsaade edersen diyor ben kalkıp Rabbime ibadet etmek istiyorum. O anamız da diyor ki ya Resulallah sen ibadet edeceksen ben ona mani olmak istemem. Kalkıyor sabaha kadar izin almış, eşinden izin almış. Bak eşi var burada. O eşin hukukuna milimi milimine riayet ediyor. Ne yiyorsa yediriyor. Nasıl giyiyorsa öyle giydiriyor. Ama mutlak tebettül diyeyim yani. Her şeyden katı alaka edip her şeyi elinin tersiyle itme. Bu seyri sülüki ruhanide çillelerde muhakkaten yaşanıp kalbi ve ruhi hayat yörüngesine yönelme adına muhakkaten yaşansa bile hayatın tabii seyri içinde mütemadi olması doğru değildir. Suistimarata kapı açmış olursunuz. Bu mevzuda aileye ve yuvaya kapılarını kapayınca şeytan gayrimeşru bazı şeylere kapılar aralar. Demek ki insan için meşru dairede bir kapı aralık bulunması lazım. O meşru dairedeki zevkler, lezzetler, keyfe kafidir. Eğer o kapıyı aralamazsanız meşru dairedeki o zevk ve lezzetlerden istifade etmesini temin etmezseniz, sağlamazsanız gayri meşru daireye girme ihtimali vardır. Vaka bazıları meşru dairede zevk ve lezzet keyfe kafi geldiği halde yine gayri meşru dairede bohemce yaşamak suretiyle keyif ve lezzet peşinde koşarlar. Bunlar da keyif lezzet kullarıdır. Keyfin lezzetin kullarıdır. Adı yok bunların. Bunlara ne şey denir, taciran denir, ne sadıkan denir, ne şu denir, ne de bu denir. Bunlar buz gibi şehvani duygularının bendeleri. Şehvani duygun bendeganı denebilir bunlara. Frenkçe bohemlik. Evet. Şimdi meşru kapıları kapamamak lazım meşru dairedeki. Ne yemede içmede, ne ailevi hayatta, ne çoluk çocuk sahibi olma mevzuunda belli ölçüde meşru daire içinde kalarak, Allah'ın emirleri çerçevesi içinde kalarak, o Allah bizi öyle yaratmış. Tabiat içinde yaratılan, tabiat ananın beşiğiyle sallanan, tabiat annenin memelerinden süt emen, tabiat anne tarafından büyütülen bir insanın tabiata aykırı bir yol takip etmesi mümkün değildir. Kendi tabiatını bozar. Tabiatında deformasyona düşer hafizanallah. İşte o alandaki suistimalatın arkasında bu vardır. Mesele hüsnü istimalata bağlanmadığından dolayı onlar hiç farkına varmadan suistimalat kapılarını ardına kadar açmışlardır. Ve bir kere de meseleyi iptida etmişler onları. Yani bir bid'at icat etmişler. İbtedauha fe ma ra'u hakka ra'ayetiha. Geriye dönmeyi de ar sayıyorlar. Onun için değişik inkılaplar olmuş. Mesela diyelim ki onu o hareketi protesto etme adına protestanlık ortaya çıkmış. Baptistlik ortaya çıkmış. Bilmem daha başka mezhepler ortaya çıkmış. Çıkmış, tadil etmeye çalışmışlar bunları ama fakat bir kere öyle bir yola girildiği için artık o patikadan geriye dönülememiştir. O yoldan dönülemediği için de ihtimal inşallah öyle değildir. O suistimaller devam edebilir. Yani müminler dini esasları, dini kuralları yerine getirmenin yanı başında muktezai beşeriyet diyebileceğimiz, tabii gerekler diyebileceğimiz, tabiatın çocuğu sayılan insana karşı bence o hususları da bir yönüyle nazardan dur etmemeliler eski ifadesiyle. Görmezlikten gelmemeliler. Yoksa tabiatları deformasyona gitmiş olurlar. Esasen evet cismaniyet itibariyle, hayat itibariyle, yaşamı itibariyle hayatın göbeğine otağını kurup oturmak. Ama kalbi ve ruhi hayat, hissi ve zevki hayat itibariyle namütenahi açılmak, her zaman Allah'la münasebet içinde bulunmak. Aslında böylesi daha selametli bir yoldur. Yani kafanızı kurcalayan şeyler olmaz. Hayalinizi kirleten şeyler olmaz. Duygu ve düşüncelerinize lekeler sıçramaz. Sıçrayan lekeler sizin hayalinizi kirletmez. Meşru dairedeki bu şeylerle daha emin yürürsünüz. Allah'ın izni inayetiyle trafiğe sebebiyet vermeden bir şehrahta yürüyor gibi yürürsünüz. Öbürü biraz patika takip etme, rampalara vurma, efendim virajlardan geçme gibi bir şeydir. Her zaman bir trafik kazası söz konusu olabilir. Hafizanallah. Tebettül, Hakk'a mahrem olanlara has bir kurbet tavrı ve farklı bir vuslat olarak tavsif ediliyor. Bu açıdan tebettül sadece evliyaya ait bir keyfiyet midir? Velilik mertebelerine otağını kuramamış müminler için de bir tebettülden bahsedilebilir mi? Evet, tebettül de diğer mezaya, diyeyim eskiden ifadesiyle meziyetler, diğer fezail, faziletler, erdem halleri diyebileceğimiz hususlar, bunlar gibi hakikisi ve izafisi vardır. Herhalde onun hakikisini başta Hazreti Seyyidül Enam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve işte yine Betuliyet'te tebettüldü örnek bir kadın Ayşe validemiz, Hazreti Fatıma validemizi o kategoride mütalaa edebilirsiniz. Ayşe validemizi o kategoride mütalaa edebilirsiniz. Derecesine göre diğer ezvayı tahirat bunlar birbirlerinden farklıdır ama farklılıkları ifade ederek kendimizi hakem yerine koymayalım. Ama yaptıkları işler bu peygamberlik misyonuna omuz vermeleri açısından nasıl tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd, işte bu peygamberler bazılarına tefdil ettik. Kimisiyle konuşur, kimisini işte şöyle şu fezaille serfiraz kılarız, kimisini de şöyle yaparız demek suretiyle Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Efendimiz'e farklı farklı cümlelerle işarette bulunuyor. Bunun gibi tebettülün de kendine göre dereceleri vardır. Buna da medariç denir yani. Yukarılara doğru tırmanma mevzuunda helezon gibi bir şey. Ve bu helezonun, bu medaricin basamakları vardır. Herkesin durduğu bir basamak vardır. Şimdi zirveyi insanı kamil olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hukuku dünyayı hem hukuku aileyi görüp gözetmenin yanı başında bir hakkın hukukullah'a da riayet etmesi açısından cillinin ifadesiyle bir hakkın insanı kamil. Öyle bir mirat-ı ilahi olmuş ki yani ona bakınca Allah'ı görmemek mümkün değil. Öyle bir şey. Dolayısıyla tebettülü hakiki manada temsil eden o oluyor. O hakiki manaya en yakın izafi manada diyelim Hazreti Meryem validemiz temsil ediyor. Hazreti Fatıma validemiz temsil ediyor. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Hatice validemiz temsil ediyor. Cahiliye döneminde bile iffetli bir kadın. Ve Efendimizin samimiyeti, vefası, iffeti ve ismeti karşısında bir yönüyle kendisini ifade ediyor ona. Ve Cenab-ı Hak o halis validemizin içinde beliren o arzuyu zamanla gerçekleştiriyor. Bir dua kabul buyuruyor. Kendinden 15 yaş küçük olan biriyle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geride kalan evlatları, kendinden ve validemizden geriye kalan evlatları da ondan oluyor yani. Diğerleri ölüyor. Bir İbrahim var, Maria validemizden dünyaya gelen. Diğerlerinden evlat olmuyor. Bu Hazreti Fatıma validemiz ki peygamberlikten sonra Efendimizin neslinin devamı onunla oluyor. Bu şecere-i mübarekeyi meymune Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hatice validemize dayanıyor o mesele. Bu açıdan o hukuka riayet ediyor ama işte o tebettül hakikatinde de zirvede Hatice validemiz de öyle bir tebettül keyfiyetinde zirvede olan insanlar. Ama onun berisinde mesela özzap var bunlar. Bazıları ilahi kelimetullah kendilerine adamışlar diyelim bir nevevi gibi. Bir tabiinden insanlar var. Sahabiden de öyle insanlar var. Tebe-i Tabi'inden öyle insanlar var. Nevevi dedim ben. Hazreti Pir-i Mugan'a kadar yani. Her birisi bir şey diyor yani. İmam Nevevi diyor ki ben günde işte böyle ölmeyecek kadar bir iki lokma bir şey alıyorum diyor. Çünkü ben eğer böyle çok yesem bu ihtiyaçlarımdan dolayı bir taraftan efendim ithal edeceğim, bir taraftan da itrah edeceğim. Cenab-ı Hak bana demez mi diyor yani. Ya ben seni pislik fabrikası mı yaptım yani? Alacak, öğütecek, götürüp o itraat mahallinde de ona atacaksın filan. Şimdi bu özel, sübjektif bir içtihattır. Bir yani. Bir ikincisi yedikçe uykum geliyor benim diyor. Oysa ki yazılacak, çizilecek o kadar çok şey var ki. Ben dinime hizmeti onun önünde görüyorum. Bu da sübjektif bir mülahaza. Yani herkes mutlaka uygulaması, uyması gerekli olan şey değil. Fakat o zatların halis niyetlerine bakınca onları o noktada mazur görmek lazım. Ve kimseye o hallerini telkin etmemişler. Siz de böyle yapın dememişler bunlar. Uzzab'a dair kitaplar yazılmış. Şimdi ben hemen ondan sıçrayayım. Mesela çağın Uzzab'ı bunu ona diyorlar ki mesela izdivacı düşünmedin mi? O kendisi hususi bu meseleye cevap verirken iki sünneti terk ettiğinden dolayı tenkit ediyorlar. Sakal bir de izdivaç mevzu. Bir kere diyor baştan kestim onun için kesiyorum diyor. Böyle. Burada böyle demagojiye, diyalektiğe girmiyor. Yani bu sünnettir ya kesseniz de bir şey olmaz. Benim gibi bir insan yaptığı hizmetlere bakın filan deme gibi. Hani bana dense belki ben bu demagojilere girerim böyle. Çok faziletli. Bir kere diyor baştan kesmiştim. Hem diyor esas haram olan mesele bıraktıktan sonra kesmektir diyor. Bir insan hiç bırakmamışsa ta baştan böyle geldi bende diyor. Ama bir de izdivaç sünneti terk ettim ben diyor baştan bu yana. Fakat hususi bir mahfilde diyor ki alem İslam'ın derdini düşünmek beni o meseleyi düşünmeden alıkoydu diyor yani. Şimdi ufkun o değilse senin mesela hep böyle alem-i İslam'a, dünyanın binlerce yerinde alevi göklere yükselen bir yangın görüyorsun. Karşımda bir yangın var. İçinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken birine toslamışım. Ayağım birine dolaşmış. O büyük hadise karşısında bunun ne ehemmiyeti var diyen bir karakter bu. Onu kendi karakteri içinde ele almak lazım. Sürekli insanlığın ızdırabı karşısında ellerini kasıklarına koyuyor, düşünüyor bu adam. Şimdi hani peygamber olsa öyle biri o mevzuda ona uyma mecburiyeti olur. Ama peygamber öyle yapmıyor. O objektivizmi temsil ediyor. Herkes ona uyma mecburiyetinde. Nasıl tebettül olacaksa onu öyle yapıyor. O tebettülle teptile ulaşıyor. Fakat bunlar hususi hayatları itibariyle mesela işte başkaları için de düşünebilirsiniz. Hayatı sürgünde geçiyorsa, hapishanede geçiyorsa, bir yönüyle daha başta hayatının programını kendi kafasında kurarken böyle, ya ben takip edilirim, ben zindana atılırım, ben berdar edilirim böyle. Elin alemin çocuğuna zulmetmeye hakkım yok ki benim. Şimdi bunlar sübjektif şeylerdir. Objektif kurallar değildir. Fakat aynı zamanda bunlar çok âli mülahazalardır. Bunlar kendi için yaşamama, yaşatma duygusuna kilitlenme meselesidir. Bu açıdan da onları bir yönüyle bazı tabii meseleleri terk etme mevzuunda rehbaniyete benzer şekilde bir tebettül içinde olduklarını zannetmemek lazım. Evet, olmuştur ama hususi kendilerine mahsus bir şey tamim edilmemiş. Objektif bir kural gibi sunulmamış, bir mezhep haline, bir mezak haline, bir meşrep haline getirilerek çevrelerinde olan halkalarına o şeyi telkin etmemişler. Bu açıdan hususi yani ona hususi bakmak lazım. Ne onların hakkını yiyelim, ne de bütün hak onların yaptığı gibidir diyelim. Evet, ancak böyle olursak istikameti korumuş oluruz, istikamet içinde yürümüş oluruz. Vesselam.